สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีก่อนอื่นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ทิ้งช่วงสารสุดท้ายจากพรานชุ่มให้ต้องรอกันนานจนหลายๆคนอาจจะลืมเรื่องราวในตอนแรกไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะมาย้อนความกันนิดหน่อยจากตอนที่แล้วพรานเดชได้นำทางนายมิ่งเข้าป่าไปตามหาพรานชุ่มที่หายเข้าป่าไปเป็นอาทิตย์จนได้เจอกับพรานชุ่มก็นึกสนุกไหนๆก็มาถึงดอนอีเห็นกันแล้วอยากจะอยู่ล่าสัตว์และพักค้างแรมกันสักคืนหนึ่งแต่ในคืนที่พวกเขาได้พักกันนั้นเป็นคืนวันโกนที่เขาเชื่อกันว่าเป็นคืนปล่อยผีซวยแล้วสิผู้ร่วมชะตากรรมทั้ง3ชีวิตนายมิ่งพรานเดชพรานชุ่มพวกเขาเหล่านี้จะเจอดีอะไรกันบ้างเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็หลอมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังสารสุดท้ายจากพรานชุ่มตอนจบพร้อมๆกันเลยค่ะมันเป็นเงาของมนุษย์ผู้หนึ่งกำลังก้าวเดินอย่างแข็งทื่อเหมือนไร้วิญญาณมุ่งหน้ามาหาเราอย่างเชื่องช้าพอร่างนั้นมาถึงทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเงานั้นเป็นร่างของชายชราผู้หนึ่งผมงอกขาวโผล่นไปทั่วศีรษะหนวดเครายาวรุงรังร่างผอมกระร่องไม่สวมเสื้อมีเพียงสรงพื้นเดียวที่นุ่งมาพร้อมกับเท้าเปล่าๆที่เหยียบย่ำพื้นดินออกจากความมืด อย่ายิงเลยพ่อนมลุงมาดี ชายแก่คนนั้นเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาแหบพร่าแต่เยือกเย็นพิลึกสิ้นประโยคนั้นพรานชุ่มก็ลดปืนลงมาวางไว้ที่ตักแต่ก็ยังจ้องมองด้วยอาการที่ไม่ค่อยไว้ใจนักพรานเดชเองก็จ้องเขม็งดวงตาแทบถลนเช่นกันชายผู้นั้นมานั่งลงตรงหน้าผมห่างกันแค่คืบแล้วก็เอ่ยขึ้นมาอีกว่า ลุงหิวเหลือเกินขออาหารให้ลุงกินหน่อยสิ ผมลองสะกดใจนิ่งเป็นการลองเชิงแล้วหยิบขาหมูป่าที่เหลือกับสันนอกยื่นส่งไปให้ท่ามกลางสายตาจับพิรุธของพรานทั้งสองชายผู้นั้นรับอาหารไปกินอย่างรวดเร็วและตะกระตะกรามน่าเกลียดเป็นที่สุดเหมือนหิวโหยอดอยากมาเป็นชาติลุงชื่ออะไรผมถามออกไปอย่างเรียบๆและจ้องมองกิริยาอาการของชายผู้นั้นอยู่ไม่ขาดชายชราหยุดอาการหิวกระหายที่กระทำอยู่แล้วหันมาจ้องหน้าผมพร้อมกับยิ้มให้เป็นเชิงเหมือนยั่วเยาะและเอ่ยมาว่า จำเป็นด้วยหรื ออาการตอนนั้นผมแทบอยากจะไล่ตะเพิดชายผู้นี้ให้หนีไปโดยเร็วแต่ก็ข่มใจไว้ดูต่อไปว่าเขาจะมาเพื่อจุดประสงค์อะไรและมาจากที่ไหนเพราะมันจะต้องไม่ใช่แค่มาขออาหารกินอย่างแน่นอนเมื่อเวลาล่วงไปได้สักพักชายชราผู้ลึกลับก็สวาปามอาหารที่ผมให้ไปจนเกลี้ยงเศษชิ้นเนื้อและน้ำมันจากการย่างของอาหารติดอยู่ทั่วแก้มและมุมปากของเขาอย่างไม่เจริญตาเป็นที่สุดแกทิ้งเศษกระดูกของอาหารที่กินกองไว้อย่างเบื้องหน้าพลางบิดขี้เกียจหาววอดวอดสะบัดหน้าแรงๆแล้วหันหน้ามองพวกผมทีละคนจนมาหยุดจ้องนิ่งที่ใบหน้าของผมดังเดิมและเรอออกมาอย่างไร้มารยาทพร้อมกันนั้นก็เอ่ยน้ำเสียงออกมาอย่างเย็นเยือก เอาล่ะลุงอิ่มแล้วขอตัวนะ สิ้นประโยคนั้นก็หัวเราะเสียงดังลั่นอย่างน่าขนลุกท่านใดนั้นเองก็เกิดกลียุคขึ้นมาอย่างน่าสะพรึงกลัวเมื่อลมดึกที่โชยอ่อนๆพัดมาเป็นระยะอยู่แล้วนั้นบัดนี้กลับพัดกระหน่ำแรงขึ้นราวกับเกิดพายุเสียงนกแสกก็ร้องแกวกแหวกอากาศขึ้นกลางคันพวกหมาในก็หอนกันเกรียวกราวรับช่วงกันอย่างโหยหวนอยู่ไม่ขาดระยะนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบต่ำลงมาฝ่ากลางวงของพวกเราไปอย่างรวดเร็ว ผมเองก็เบนหน้าหลบแทบไม่ทันเมื่อมองไปยังร่างของชายชราผู้ลึกลับคนนั้นผมก็ต้องสะดุ้งโยงด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อร่างที่นั่งหัวเราะร่าก้องกังวานจู่ๆก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโผล่พ้นเหนือยอดไม้ขึ้นไปสายไปมาอยู่ช้าๆเทียมเมฆแล้วหลังจากนั้นร่างอันสูงใหญ่ก็ทะลึ่งก่ายลุกขึ้นแลให้เห็นทุกสัดส่วนประจักษ์แก่สายตาทุกคู่ที่มองขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดชายชราที่มานั่งขออาหารกินเมื่อกี้หยกหยกบัดนี้ไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์อยู่เลยร่างกายสูงเทียมยอดตาลมือโตกวัดแกว่งไปมาเท่าใบพายตัวผอมจนเห็นแต่หนังหุ้มกระดูกพุงป่องเบ้าตาลึกดวงตาใหญ่โตแดงฉานดูน่ากลัวปากที่เล็กเท่ากับรูเข็มส่งเสียงร้องหวีดหวิวแหลมยาวลั่นอย่างโหยหวนตีนที่โตและเรียวยาวนั้นก็ยกสูงพาร่างค่อยๆขยกขยเกเดินโซเซไปมาช้าๆเคลื่อนที่ออกจากวงสนทนาของพวกเราผีเปรตผมร้องอุทานลั่นออกมายังขวัญหายกระแสลมที่พัดวูบวาบส่งเสียงหวีดหวิวอื้ออึงอยู่นั้นก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเจ้าพวกหมาในก็หอนรับกันเกลียวอย่างไม่ขาดระยะมันช่างเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงใจและขนลุกอะไรถึงเพียงนี้ผมอ้าปากค้างจ้องตาไม่กระพริบแทบจะไม่หายใจตื่นตระหนกเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนพรานทั้งสองนั้นผมไม่รู้สึกได้เลยว่าพวกเขาจะสติแตกเช่นผมเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาเสียอย่างนั้นและจนกระทั่งร่างของเจ้าอมนุษย์ผีเปรตตนนั้นค่อยๆก้าวย่างไปกับพื้นดินอย่างเชื่องช้าบ่ายหน้ากลับไปอย่างทิศทางที่มันมาทำให้ป่าแตกไหวเอ็นลู่ไปเป็นทางจนลับตาไปผมก็ยังคงจ้องตะลึงตาค้างกระดิกกายไม่ได้อยู่เช่นนั้นลมกับเสียงหมาหอนก็ค่อยๆซาลงเป็นลำดับจนเงียบสนิทเป็นดุษณีก็พลันมีเสียงของใครคนหนึ่งพูดขึ้น ระยำไม่ละไอ้ชุ่มเปรตจริงๆเปรตชัดเจนเป็น Full HD เลยว่ะนี่เองพาไหนมิ่งมานอนในที่นี่ในวันอย่างนี้ทำไมกันวะเอ็งก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ควร เป็นเสียงของพรานเดชนั่นเองที่โผล่ขึ้นในอาการสะบัดโทษครูผมก็นึกว่ามันจะไม่แรงถึงขนาดนี้นี่ครับพรานชุ่มตอบเสียงอ่อย ๆชิไอ้บ้าดูสิเอ้าดูนายเราสินั่งอ้าปากหวอเป็นโพรงงูเหลือมอยู่นั่นคงจะตกใจเอาเรื่องค้างซะนึกว่าไฟไหม้ฟิล์มหนังเองไปเรียกสตินายมิ่งเลยโถไอ้ชุ่มเอ้ยพลาดอย่างแรงเลยมึง และแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของตัวผมถูกเขย่าอย่างแรงพร้อมกับเสียงเรียกดังลั่น นายครับนายมิ่งครับนายรู้สึกตัวสิครับ ผมสะดุ้งเฮือกอีกครั้งแล้วสะบัดหน้าแรงๆไล่อาการตะลึงงานออกไปก็พบว่าพรานชุ่มเป็นคนเขย่าตัวแล้วเรียกสติผมคืน เป็นยังไงบ้างครับนาย เขาถามมาด้วยอาการเป็นห่วง นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมงงไปหมดแล้วพรานชุ่มพรานเดชเมื่อกี้พวกคุณเห็นเหมือนผมกันไหมฮะว่าไง ผมถามหน้าตาตื่นเลิกลัก พวกเราเห็นทุกอย่างเหมือนกับที่นายเห็นนั่นแหละครับ พรานเดชเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วพวกคุณไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเลยหรือไงทำเหมือนกับว่ามันเป็นเหตุการณ์ปกติอย่างนั้นแหละ ผมกับไอ้ชุ่มต่างรู้ดีครับว่าอะไรเป็นอะไรเอาเป็นว่านายอย่าตกใจให้มากก็แล้วกันครับเฉยๆไว้แล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเอง เฉยไว้อย่างนั้นเหรอพรานเดชจะบ้าเหรอนี่มันผีหลอกนะไม่ใช่นั่งฟังอธิบายในห้องประชุมจะให้เฉยได้ยังไง ขี้ขึ้นสมองหมดแล้วเนี่ยเอาเป็นว่านายเชื่อครูเดชท่านเถอะครับนอนให้หลับเดี๋ยวผมจะอยู่ยามให้เองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกรับรองมันจะไม่ถึงตัวนายแน่ครับพรานชุ่มก็พูดเสริมมาอีกคนผมมีอาการลังเลทำตัวไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีจะให้หลับลงเหรอก็เห็นอยู่หยกๆเมื่อกี้นี้ว่าผีเป็นตัวเป็นตนมาสำแดงฤทธิ์ถึงที่เอาเถอะน่านายเชื่อผมเถอะนายหลับก็สิ้นเรื่องน่าไม่ต้องกังวลไปหรอกยังไงยังไงพวกผมก็ไม่ทิ้งนายอยู่แล้วพรานเฒ่าก็ขยันขยอมาอีกเหมือนจะเป็นหลักประกันให้ความวางใจได้อีกคนผมพยักหน้าหงึกๆงั้นก็ได้ผมจะลองดูแต่ถ้ามีมาอีกแล้วก็อย่าเพ่นแนบทิ้งกันนะได้ครับนายไว้ใจพวกผมได้พรานชุ่มตอบผมแข็งใจปฏิบัติตามอย่างไม่ขัดข้องอะไรอีกพยายามข่มจิตข่มใจบีบหนังตาให้หลับและไม่คิดกังวลหรือกลัวให้หนักหัวแล้วผมก็เข้าผวังไปในที่สุดเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดไม่ทราบได้ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะโสตประสาทดันไปรับได้กับเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงที่ไม่พึงประสงค์จะได้ยินเป็นอย่างยิ่งเหมือนมันดังมาจากบริเวณใกล้ๆที่พักของเรานี่เองมันคือเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างโหยหวนน่าเวทนาเป็นที่สุดผมลืมตาขึ้นมองไปยังที่นอนของพรานทั้งสองก็พบว่าบัดนี้พรานเดชเอนกายแผ่อาซานอนหลับกรนครอไปเรียบร้อยแล้วส่วนพรานชุ่มก็กำลังเสือกฟืนใส่เข้าไปในกองไฟเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงไม่ให้มอดดับอยู่ผมคลำหาไฟฉายจากด้านข้างขึ้นมาเพื่อที่จะสาดส่องหาต้นเสียงและทันทีที่ผมกดสวิตช์เปิดฉายแสงส่องออกไปรอบๆเพื่อหาที่มาของเสียงนั่นเองรัศมีของแสงไฟฉายก็พลันไปกระทบผ่านเข้ากับสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วผมวาดลำไฟฉายผ่านกลับมาส่องอยู่ที่แสงนั้นกระทบเมื่อครู่พอแสงไฟฉายส่องให้อะไรๆมันก็ชัดเจนขึ้นผมก็ถึงกับต้องตาเบิกโพลงใจเต้นระรัวอยู่ตึกตักเพราะภาพที่ผมเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นบนกิ่งสาขาที่ยื่นออกมาของต้นประดู่ใหญ่เตี้ยๆต้นหนึ่งมีร่างของอะไรชนิดหนึ่งอยู่ตรงนั้นผมยาวประบ่าปิดหน้าเห็นแต่ปากที่คร่ำครวญโหยหวนร่ำไห้ผิวขาวซีดไหลเลือดหล่อเลี้ยงใส่ชุดขาวปกคลุมทั่วร่างกำลังนั่งอยู่บนกิ่งไม้นั้นพร้อมกับส่งเสียงไห้หวนอย่างน่าเวทนาและขนลุกยิ่งนักระยะห่างจากที่ผมอยู่นั้นไม่เกิน2เมตรชิบหายผมอุทานลั่นอยู่ในใจจับกระบอกไฟฉายจ้องค้างอยู่เช่นนั้นเหงื่อพุดขึ้นมาทั่วทุกรูขุมขนเลยก็ว่าได้ตัวสั่นงันงกทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นและในจังหวะนั้นเองร่างนั้นก็ค่อยๆโน้มกายในลักษณะงอตัวลงจากกิ่งที่นั่งจับอยู่พร้อมกันนั้นก็ปล่อยมือออกทิ้งให้ร่างของตนตกลงมากระทบพื้นในอาการที่คว่ำหน้าดังตุบในตอนนี้ผมรู้สึกหายใจหายคอไม่ทั่วท้องกวาดไฟฉายไปตามภาพนั้นอีกครั้งผีผู้หญิงตนนั้นกำลังตะเกียกตะกายคลานเข้ามาหาผมอย่างช้าๆปากก็ส่งเสียงอยู่ในลำคออย่างน่ากลัวและในที่สุดมันก็คลานเข้ามาถึงระยะที่แทบจะเรียกได้ว่าใกล้แค่เอื้อมคราวนี้ชัดเจนเป็นที่สุดเลยครับเส้นผมที่ปิดบังใบหน้านั้นสยายออกแล้วก็พบว่าไม่มีอวัยวะใดๆเลยปรากฏอยู่บนเนินโครงหน้านั้นทั้งสิ้นมีเพียงเนื้อหนังอันขาวซีดเปล่าๆกับปากที่แสยะและเห็นเขี้ยวฟันที่แหลมเรียงราย อ้าออกมาอย่างสยดสยองใจเพียงเท่านั้นผมร้องลั่นด้วยความกลัวเหลือที่จะกล่าวและก่อนที่มือของมันจะเอื้อมมาถึงตัวผมที่กำลังนั่งสั่นอยู่ตรงนั้นนั่นเองเสียงลูกซองกระบอกของใครคนหนึ่งก็แผดเปรี้ยงขึ้นลั่นก้องไปทั่วทั้งป่าร่างของผีที่กำลังคลานเข้ามาก็พลันกรีดร้องวับหายกลายเป็นควันกระจายลับไปในพริบตาพอผมหันกลับไปที่ต้นตอของเสียงปืนก็พบว่าพรานชุ่มกำลังประทับปืนจ้องนิ่งอยู่ที่ปากกระบอกปืนยังมีควันลอยกรุ่นออกมาน้อยๆพรานเดชก็ทะลึ่งกายพรวดพราดโวยวายขึ้นมาหน้าตาตื่น อะไรกันเกิดอะไรขึ้น พรานชุ่มลดปืนลงแล้วหันกลับไปสบตากับครูพรานพูดเสียงอ่อนๆกระซิบว่าผีครับครูมันเกือบจะถึงตัวนายมิ่งอยู่แล้วโชคดีที่ผมยิงสกัดไว้ได้ทันพรานเท่าถอนหายใจอย่างโล่งอก เฮ้อดีแล้วล่ะนึกว่าเองจะไม่ทำอะไรซะอีก โอ้ยอะไรกันเนี่ยหลอกซ้ำหลอกซ้อนกันสักขนาดนี้โอ้ยตายตายตายมันจะมีอะไรร้ายแรงกว่านี้อีกไหมเนี่ย ผมพูดพร้อมกับโคลงศีรษะช้าๆอย่างขวัญเสียไม่ทันที่จะขาดคำของผมที่พูดไปพรานชุ่มก็ยกมือขึ้นห้ามเป็นสัญญาณแล้วบอกให้นิ่งเฉยไว ้เงียบก่อนครับนายฟังเสียงอะไรนั่นสิ พอผมพยายามเงี่ยหูฟังให้แน่ชัดมันเป็นเสียงอะไรชนิดหนึ่งดังครืดตุบครืดตุบอยู่อย่างนี้เป็นระยะเหมือนกับว่ามีอะไรกำลังลากถลายตัวขึ้นไปบนยอดไม้ที่ใดสักที่แล้วปล่อยตัวหล่นตุบลงมาที่พื้นซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นและในขณะที่ผมกำลังเผลอตัวอยู่นั่นเองก็พลันมีเสียงแซกแซกแกรกกรากอยู่เหนือยอดต้นยางที่พวกผมกำลังอาศัยกันอยู่และบางสิ่งก็หล่นตุบลงมาตกอยู่พื้นดินเบื้องหน้าของผมที่กำลังนั่งอยู่อย่างแรงจนผมเองก็ตกใจทะลึ่งพรวดพราดขึ้นหน้าตาตื่นตัวสั่นเลิกลากไปหมดพรานทั้งสองก็ผุดลุกขึ้นหันขวับมาจ้องอยู่ณที่นั้นเช่นกันแล้วผมก็ต้องร้องขึ้นอีกครั้งถอยกรูดออกจากตรงนั้นอย่างตกใจเป็นที่สุดเพราะภาพที่ผมเห็นนั้นก็คือเจ้าสิ่งที่ตกลงมาต่อหน้าผมเมื่อกี้เป็นหัวของคนครับลักษณะเป็นศีรษะของหญิงชราใบหน้าเหี่ยวย่นไม่มีลูกในตามีแต่เลือดสดๆที่แดงฉานทะลักพรั่งพรูออกมาจากเบ้าตานั้นอย่างน่าสยดสยองปากก็สะแยะแยกเคี้ยวหัวเราะกังวานเยือกเย็นทำเอาขนลุกขนชันไปหมดทั่วทั้งร่างพร้อมกับเสียงหวีดที่ร้อนประสาทเป็นที่สุดพรานเดชนั้นก็ไหวทายาทสมก็เป็นครูพรานตวัดปากกระบอกปืนขึ้นเล็งแล้วปล่อยเปรี้ยงออกมาสัดทานไปทั่วบริเวณแล้วร่างนั้นก็กลับกลายเป็นโครงกระดูกมนุษย์เสือกก่ายพรวดขึ้นวิ่งฝ่าดงหนีหายไปทางด้านขวามือของผมจนลับตาอย่างรวดเร็วผมหอบแฮกๆเหงื่อโทมกายปากคอสั่นระริกทำอะไรไม่ถูกอยู่เช่นนั้นใจเต้นสั่นระรัวควันกระเจิงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปซะแล้วขาที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรงก็สุดหวบนั่งลงตรงนั้นแทบจะตายไปซะขาที่พรานชุ่มรีบเข้ามาประคองให้ผมกลับเข้าไปนั่งเอนหลังพิงโคนต้นยางตามเดิมปากก็ถามอาการอยู่ไม่ขาดพลางมือก็พัดวีให้อยู่เนิบๆด้วยอาการกังวลใจไหวหรือเปล่าครับนายพรานคู่ใจของผมถามขึ้นผมสายหน้าอย่างเพลียๆโบกมืออยู่หย่อย ๆโอ้ยไม่ไหวแล้วพรานชุ่มคืนเป็นแบบนี้อีกผมว่าได้หัวใจวายตายแน่ๆเลยคราวนี้ทนเอาหน่อยนะนายคราวนี้ผมจะมานอนขนาบข้างนายเอง พรานชุ่มพูดพร้อมกับย้ายข้าวของและใบไม้ที่ปูรองอยู่นั้นมาไว้ข้างๆด้านขวาของผมอย่างรีบเร่งส่วนพรานเดชนั้นไม่ปริปากพูดคำใดแต่ก็ทำตามพรานชุ่มโดยลากมานอนทางด้านซ้าย เอ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถึงตัวนายอีก คราวนี้ให้ยิงผมทิ้งได้เลยพรานเฒ่าพูดนอนให้หลับสบายเถอะครับนายผมจะเป็นคนเฝ้ายามเองรับรองคราวนี้ผมจะไม่ให้อะไรมาแตะเนื้อต้องตัวของนายได้แน่เชื่อผม 100% นายพรานชุ่มกล่าวสนับสนุนขึ้นอีกแน่ใจเหรอผมถามอีกชัวร์ครับนายพรานชุ่มรับคำหนักแน่นขอถามหน่อยนะวันที่เรามาด้วยกันในครั้งนั้นน่ะทำไมเราไม่เจอแบบนี้นายครับนายรู้หรือเปล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยดอนอีเห็นเขาเรียกกันว่าดอนผีชุมครับนายฮะอะไรนะดอนผีชุมแล้วไงเรียกเพี้ยนมาเป็นดอนอีเห็นซะได้ล่ะถ้อยคำกับภาษาก็ต่างความหมายกันลิบลับซะขนาดนี้ก็อีเห็นที่ว่านี่มันใช่อีเห็นสี่ขาหัวขโมยประจำป่าซะที่ไหนล่ะครับนายมันหมายความว่าไอ้อีคนใดที่เข้ามาในดอนในป่านี้จะต้องเห็นผีกันไปซะหมดทุกรายยังไงล่ะครับผมเอามือขึ้นตบหน้าผากของตัวเองดังแปะก่อนจะส่ายหัวไปมายังเหนื่อยใจโอ้ยแล้วทำไมคืนนั้นเราถึงไม่เห็นกันล่ะก็วันนั้นไม่ใช่วันพระแต่คืนนี้เป็นวันพระนะสิครับนายพวกผีมันเลยออกมาแสดงตนปรากฏกายให้เห็นได้จะจังๆแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ผมจะหลับลงเหรอไว้ใจผมกับครูเดชได้ครับนายคราวนี้มันไม่มาอีกแน่ๆนายนอนซะเถอะในตอนนั้นผมกลับพยักหน้ารับคำของพรานชุมแล้วเอนกายลงนอนหลับกรนครอกๆไปเสียดื้อและหลังจากนั้นสติสตางค์ของผมก็หลุดหายเข้านิทราไปในบัดดล19มีนาคม2546เสียงไก่ป่าขันเจ้ยแจ้วขึ้นระงมเป็นระยะไปทั่วทั้งป่าทั้งเสียงนกไพรก็ส่งเสียงร้องกันแซ่ไปหมดอันเป็นรหัสที่บอกว่าเป็นเวลาของวันใหม่แล้วนั่นเองผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยอาการง่วงเงียเล็กน้อยคลางสะบัดหน้าแรงๆไล่ความมึนงงออกไปให้หมดค่อยๆชันกายลุกขึ้นนั่งแล้วซอยเปลือกตาทีๆมองไปรอบๆเพื่อปรับสายตารับแสงและทัศนียภาพแวดล้อมเช้าแล้วเหรอเนี่ยผมอุทานขึ้นในใจและทันใดนั่นเองสายตาของผมก็พลันไปปะทะเข้ากับภาพภาพหนึ่งซึ่งทำเอาผมตกใจสะดุ้งโยงแทบหัวใจวายและหน้าเสียวสยองเป็นอย่างยิ่งผมร้องขึ้นมาสุดเสียงเพราะภาพที่ผมเห็นด้านขวามือของผมอันเคยมีพรานชุ่มนอนขนาบอยู่ข้างๆบัดนี้ปรากฏเป็นซากศพที่ขึ้นอืดทรงกลิ่นเหม็นเน่าเฟะนอนตัวเท่านิ้วโป้งช่อนชัยไปเกือบทั่วทั้งร่างเนื้อหนังหลุดลุ่ยเป็นสีคล้ำๆออกดำๆน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไหลเยิ้มออกมาจากบาดแผลที่เกิดจากการชอนชัยของพวกนอนร่างนั้นนอนแผ่หลาในท่าหงายนิ่งใบหน้าบวมฉึ่งตาเบิกค้างปากก็อ้าค้างคล้ายอาการที่ผงาบผงาบก่อนตายแมลงวันและแมลงไพรตัวน้อยๆหลายตัวก็พากันบินวนตอมหยอดไข่ใส่แลเห็นขาวทั่วเป็นหย่อมๆไปหมดอะไรกันวะเนี่ยพรานชุ่มพรานชุ่มตายแล้วผมแหกปากร้องลั่นลากกายถอยกรูดออกห่างจากศพนั้นอย่างไร้สติพลันก็มีเสียงร้องมาจากด้านซ้ายของผมซึ่งก็เป็นพรานเดชนั่นเองบัดนี้แกนั่งนิ่งตัวสั่นจับจ้องไปยังซากศพของพรานชุ่มอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองดวงตาเบิกโพล่งด้วยความตกใจปากก็ขมุบขมิบเหมือนจะพูดอะไรไม่ออกอยู่อย่างนั้นข้างกายของผมมองไปก็พบกับห่อใบตองห่อใหญ่สองสามห่อเหมือนจะเป็นห่อเนื้อหรือห่ออะไรสักอย่างวางอยู่ตรงนั้นพร้อมกันนั้นพรานเดชก็ชี้ไม้ชี้มือร้องลั่นนายนายมาดูอะไรนี่สินายพ่อผมหันกลับไปพร้อมกับผุดลุกขึ้นเดินไปยังฝั่งปลายเท้าของพรานเดชก็พบว่าสมุดบันทึกประจำตัวของผมนั้นตกอยู่ที่นั่น และเหมือนว่ามันจะถูกรื้อออกมาจากเป้ของผมเสียด้วยหน้าสมุดเปิดออกแทบจะถึงหน้าสุดท้ายพร้อมกับมีก้อนหินก้อนใหญ่ทับไว้เหมือนจะเป็นการป้องกันไม่ให้มันปลิวคลาดจากหน้าที่เปิดไว้คล้ายๆกับว่าต้องการให้เห็นเพียงหน้าที่ถูกทับไว้เพียงหน้าเดียวเท่านั้นแล้วก็พบว่าหน้ากระดาษนั้นมีรอยเปรอะเปื้อนเลอะเทอะของน้ำเลือดน้ำหนองอยู่และก็มีข้อความที่เขียนเอาไว้ด้วยลายมือที่ไม่คุ้นตาซึ่งก็คงไม่ใช่ลายมือผมเป็นแน่ปรากฏอยู่ที่หน้ากระดาษนั้นอีกด้วยลักษณะลายมือมันไม่บรรจงสวยงามอะไรนักเป็นตัวหวัดๆเล็กน้อยซึ่งผมก็หยิบขึ้นมาอ่านแบบออกเสียงให้พรานเดชฟังด้วยโดยข้อความนั้นมันเขียนเอาไว้ว่าถึงนายมิ่งและครูเดชที่เคารพขอโทษที่ทำให้ตกใจสารนี้เขียนด้วยลายมือของพรานชุ่มเองก่อนที่วิญญาณจะสละร่างทิ้งศพของผมอันเน่าขึ้นอืดไปผมรู้ว่าท่านทั้งสองสงสัยว่าเหตุใดตื่นขึ้นมาผมถึงได้กลายเป็นศพซึ่งผมก็ขออธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าแท้จริงแล้วผมนั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่สองของการเข้ามาล่าสัตว์ด้วยพิษไข้มาลาเรียที่ไม่มีใครเยียวยาได้ผมเป็นห่วงคนทางบ้านทุกคนมากแต่ก็กลับไม่ได้เพราะเหตุใดไม่ทราบจนกระทั่งหลายวันต่อมานายกับครูเดชก็มาพบผมเข้าผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่เมตตาต่อผมทุกเรื่องมาโดยตลอดและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะร้องขอความต้องการจากท่านคือให้เผาศพผมเสียตรงนี้แล้วก็นำผ้ามาห่อเท่ากระดูกกลับไปบ้านพร้อมกับแจ้งข่าวให้ครอบครัวของผมให้ทราบด้วยส่วนห่อใบตองก็คือห่อเนื้อที่ผมอยากจะนำไปให้คนทางบ้านของผมได้ประทังชีพกันครับซึ่งผมได้ออกไปหามาเมื่อใกล้รุ่งนี้เองแล้วจึงสละวิญญาณทิ้งร่างไปได้โปรดทำตามขอของผมด้วยเถิดครับเพราะนี่คือสารสุดท้ายจากพรานชุ่มผู้จะไปปรโลกแล้วขอให้พวกท่านจงพบแต่ความสุขสมหวังทุกประการนะครับฝากบอกถึงน้องชายและคนในบ้านทุกคนนะครับว่าผมนั้นยังรักยังห่วงและคิดถึงเสมอลาก่อนตลอดกาลด้วยรักด้วยอาลัยและเคารพอย่างสูงลงชื่อพรานชุ่มเมื่ออ่านจบผมเผลอปล่อยสมุดบันทึกให้ร่วงลงจากมือที่ถืออยู่ด้วยอาการสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งน้ำตาแห่งความอาลัยและสงสารไหลรินออกมาในทันทีพรานเดชเองก็หน้าแดงสะอื้นเอามือป้ายน้ำตาอยู่เช่นกันโธ่พรานชุ่มคุณตายไปแล้วก็จริงแต่คุณก็ยังทำหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวและพรานคู่ใจของผมได้อย่างไม่บกพร่องจนวินาทีสุดท้ายผมนับถือน้ำใจคุณจริงๆลาก่อนนะสหายไพรคู่ใจของผมผมรำพันอยู่ในใจด้วยความเศร้าสลดสู่สุขตินะชุ่มนะไอ้สิทธิ์รักของข้าพรานเฒ่าเอ่ยขึ้นนำเสียงเครือแล้วสะอื้นด้วยอาลัยรักจากนั้นทั้งผมและพรานเดชก็จัดการชาปนกิจศพของพรานชุ่มอยู่ณที่นั้นอย่างง่ายด้วยฟืนไม้ป่าที่ช่วยกันหาเท่าที่จะหาได้พอร่างของพรานชุ่มมอดไหม้กลายเป็นธุลีก็ช่วยกันเก็บเอาเท่ากระดูกใส่ห่อผ้าขาวม้าของพรานเดชที่สละเพื่อลูกศิษย์ของตนแล้วมัดให้เรียบร้อยจากนั้นก็เก็บของเดินทางกลับออกจากป่านี้ไปอย่างสลดใจเป็นที่สุดเมื่อกลับไปถึงบ้านผมกับพรานเดชก็ช่วยกันเล่าความเป็นไปของพรานชุ่มให้ครอบครัวของเขาได้รับฟังภาพที่ผมเห็นณตอนนี้มันสะเทือนใจยิ่งนักเพราะเมื่อเขาทั้งหลายได้รับรู้ก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจเหลือที่จะกล่าวอ้อยกับแม่ร่ำไห้แทบใจจะขาดต่างก็เป็นลมล้มพับกันไปจนได้ปฐมพยาบาลนายเชิดน้องชายก็ฟูมฟายกอดห่อเท่ากระดูกรำพันอยู่เช่นนั้นมันช่างเป็นอะไรที่บีบคั้นหัวใจของผมกับพรานเดชเป็นที่สุดเราทั้งสองก็ต่างน้ำตาซึมไปเช่นกันหลังจากนั้นงานพิธีบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายก็ถูกจัดขึ้นโดยมีผมเป็นหนึ่งในเจ้าภาพด้วย และเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นผมก็มอบเงินเป็นค่าปลอบขวัญให้ครอบครัวของเขาเป็นจำนวน 30,000 บาทแล้วก็ไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆเพราะสายใหญ่สายสัมพันธ์มันตัดกันไม่ขาดหรอกครับนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดในสมุดบันทึกชีวิตในไพรของอามิงที่ผมได้นำมาเสนอทุกท่านในครั้งนี้หวังว่าคงได้รับความบันเทิงปนขนหัวลุกจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็จบไปแล้วนะคะกับสารสุดท้ายจากพรานชุ่มผลงานจากคุณทีวรรณกรใครเคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆในคืนวันโกนกันบ้างไหมคะช่วยเม้นบอกพร้อมกด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของเราเอาไว้ฟังก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ